فرمائی فلما جاء سلیمانا هر کله چراغلی حضرت سلیمان علیہ السلام تا دا قاصد او دا غیر مشر سلیمان علیہ السلام تراغلی فلما جاء هر کله چراغلی سلیمان علیہ السلام تا اغا قاصد ور ترور سیدو او اغا هدی او تخفیر آری یعنی جا الرسول سلیمانا بالهدیه هر کل چراغلو دغا قاصد سلیمان علیہ السلام تا پہدی و سرا قال سلیمان علیہ السلام فرمائلو اتمدوننی بمالن آیاتا سو امداد کوئی زما سر پا مال او مال نورم مال زیادہ وئی او تاسو زما دی مالون لگو رہنیش اللہ مال سمر مال راکڑے قال سلیمان علیہ السلام فرمائلو اتمدوننی بمالن آیا تاسو امداد کوئی زما سر پا مال فما آتانی اللہ نو آغا چراکلی دی ما تا اللہ ما تے گورا بادشاہی راکڑی پیغمبری راکڑی خورن آغا غربی من ما دا غسن آتا کن چتا سلے درکڑی دی تاسو له تشمال او دولت او حکومت درکړه ماته نبوت او پیغمبري او بادشاہي راکړه بل انتم بلک تاسو بهدیتکم تفرحون پدې هدیو خپل باندې خوشاله او زه په مال خوشاله غمنا ذکر انبیاء علیهم السلام په نیز د مال اس قسمه سه حیثیت نه رب العالمین دا انبیاء علیہم السلام زرنا دا مالنا بے پرواکڑی وی اللہ خپل حبیب توئی ووجدک عائلن فاغنا حبیب تمہیں غریب منتے وی نو ماتا دا زرم مال دا رکو او استا زرم دا مال دا دنیا نا بے پرواکو او اصل کی گر مالداری مالداری دا زرم چکل اللہ دا چا زرم مور کی انبیاء علیہم السلام پزرونو کی دے استغناء صفت علا وجہ الکمال پروتو بل انتم بلکہ تاسو بہدیتکم تفرحون پدے خپلو ہدیو بانی خوشحالی کو ان کی ارجع الیہم اغا قاسد تے واپس شدیتا ارجع واپس شدیتا دویتا او دا تحفی و تحائف دن زان سر یوسا فلنأتینہم بجنودن خام خارات للبوکم دویت پدا سی لخ کر سرا لا قبل لهم بها چه نبوی مخامخ کی دل دوی لرد دی لخ کر سرا او مانا و لا تواقت لهم علیہا نبوی طاقت دی لرا دی لخکر مقابلہ کی ولنخرجنہم او خامخا او بشرم دی منہا دی زمکی دی سبانا اذلتن زلیل و رسوا وهم سواغرون او حال دادے چی دی با زلیل و رسواوی خامخا او بشرم دی دینا اذلتن زلیل و رسوا او وی با دوی و هم سواغرون دوی بس فکوی او زلیل بئی دوی بس فکوی او زلیل بئی ورد اسواغرون حال دے او بسلم دوی دے دین پدا سے حال کی چی زلیل بئی و هم سواغرون دا دویم حال دے حال اخرا دے لکیو حالو ازلتن او دا سواغرم پا مانا دے زلت دے او دیدے کی تی مراد دوی پا قید او پا غلامی کی واقع کی دلی یعنی ازلتن او دسواغرون یو مانا دا او دیدے کی دسواغرون نمراد سدے اکوعهم واقع کی دل دوی پا قید کی او پا عبدیت او غلامی کی خامخاو بشرم دید دینا اذلتن پدا سے حال کی چیدئی و ذلیلی وهم سواغرون او دای بسپک او رسواوی. نو کله چې دغه قاصدان واپس شول او تحفی او تحائف هم واپس کن، نو دی ملک سبا خو مخکې نه مشوره کړې وه چې که چېرې مال قبول نه کو نو دا به پیغمبر وي، او د انبیاءو سره جنگ کول دا بیا د الله سره مقابله وي، او که چېرې مال قبول کو نو دا دنیاوي بادشاه دی. نو کله چې هغه واپس لاړل نو دا پوه شوه چې دا بادشاه نه دی بلکې دا د الله په انبیاءو کې یو نبی دی. اویوی لا طواقت لنا بقتال نبی من انبیاء اللہ تعالی، وی نشتا مول روس و طاقت دا جنگ دیو پیغمبر دا انبیاء دا اللہ سرا. نو پدی ترتیب مانے دا سرد خپل قوم او سرد خپل وزیران و نارا روانشو چیمان را لی. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قال سليمان عليه السلام فرمایلی يا ايها الملأ اي زما سرداران ايكم كم يو پتا سو کی ياتيني راتل وو کی ما تب عرشها پا غتخد دي ملک سبا سرا قبل ان ياتوني مسلمين مخک دے دین چی دی راشی مات مسلمانان. وی حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ دور حیبت ورکڑو چی چاب تپوس نو شکولے، وی یوزل اغا ناس تودا سی دور سائی کے لکا یو لخکر را روانی دوری، نو تپوس نو کچی داد سری، وی دا اغا ملک سبا سرد لخکرنا را روان داو ایمان راڑی. نا غدوری پا نظر کاری دی دغ وقت کی حضرت سلیمان علیہ السلام وی سوگ دے چی دی دی اگر تخ براڑی، او پا دی تخ روڑو کی سفائدہ وی نو آغا و مفسرین و سلف صالحین و ذکر کری. یو قول مفسرین دا ذکر کرے چی دی روڑو کی دا فائدہ وی چی دی تا دا اللہ قدرت خی شکم قدرت و طاقت اللہ سلیمان علیہ السلام تور کرے، او دی دا تخر اوڑن دا دا سلیمان علیہ السلام دا نبوت دلیل شی. دیکھا تاریخاً مفسرین دکلی چی دا تخ پو محلاتو کی دن نپروتو، یو محلو اغی کی بلو اغی کی بلو، او غطولو کسوکی داران ولارو تالی ولی لگی دلی یو دی تخ پکیو. نداور تخی چی دا دم راز بند و کمرون سرد و سوکی دارونا ستاغ تخرورن دا زمان دا پیغمبری دلیل لے، او دا اللہ دا قدرت دلیل لے چی دا ایمان راڑی. یو فائدہ پکی مفسرین دا ذکر کرے. دین دا یو حکمت علماء دام ذکر کرے، یو حکمت علماء دام ذکر کرے چی چونکی دی وقت خدا کافر را نو دا دی دا کفر پا حالت کی دا تخما ترور سوئی، زکر کچری دا راغلے وے اسلام روڑے وے، نو دا مسلمان مال او جان پا اس طریقی قبضکول دا رواو جیز نری. لکہ دا شان مفسرین رکی او دا پا کیسل ہوا جوا، اے چونکہ دا یو حربی کافر خلا ایمان نو روڑے، نو حضرت سلیمان علیہ السلام دا ارادہ و چھے دی دی ایمان روڑو نمخی مخی دا تخزما دا قبضی دلان دی راشی. زکر کدی ایمان روڑو گو رچا چھے ایمان روڑو دا مومن مال آغا قبضکو لغیت نقصان رسول لانا رواد یم بفقی مسئلہ را کوئی کہ اسلامی حکومتی او سخل کو بغاوت اختیار کو، دا گو را دا باغیان اس رب اسلام کی قتال شتا او که دا باغیان و مال دا دغی مسلمانان و دا قبضی دا لان دا راگ دا مال سر بسکے او دا مال با پہ حفاظت ساتی، نو دا با بیا چھ رستو دا باغیان و اغا بغاوت ختم شن بیا بیا غیت حوالہ کئی. زکا باغیان گنہگار مسلمانان دی دا اسلامی حاکم مقابلت موسیٰ علیہ السلام دا دوی دا پار دشمن دی دوی پوی دل نا چی دی پیولوی خطا کی دی او دل توی وهم لا شعرون دی نپوی دل چی انہا اختو چی داگنی دا موسیٰ علیہ السلام خوردہ دا سی پا طریقی طریقی اغتلا بیا فرعون دی خبر تا دڑے نو حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام دا اراده و چر دی ایمان روڑو نہ مخت مخت دا تخ زما دا قبضے دلان دی راشی زکه کدی ایمان روڑو ور چا چی ایمان راو دا مومن مال آغا قبض کو لگے تو نقصان رسول اللہ ناروا دی ہم دا فقہ مسئلہ را کوئی کہ اسلامی حکومتی او سخل کو بغاوت اختیار کو تو گورا دا باغیان سر پہ اسلام کی قتال شتا او کد باغیان و مال دا دغی مسلمانان و دا قبضی دا لان درا غیر مال سر بسکے وی دا مال با پہ حفاظت ساتی نو دا با بیا چا رستو دا باغیان و بغاوت ختم شی نو بیا بیا غیر تا حوالہ کئی زکا باغیان گنہگار مسلمانان دی دا اسلامی حاکم مقابلہ کی روتی او اسلامی حاکم خلیفہ مقابلہ کی راوتن چی غصی مسلمان دے و نیک دے نو دیتا بغاوت ہوئی خدا غی مال خود ایمان دے و جنبیان محفوظ دے دیتا بعض علماء دا اشکالم ذکر کردے چی دا خو غنیمتو او غنیمت خود دے امتنا بغیر نور امتنو تروانو نور امتنو تروانو نور حلمانی ہوئی چھے و اجیب بے ان ہذا لیسا من باب اخذ الغنائم انما هو من باب اخذ مال الحربی والتصرف بغیر رضواه مع ان ظاہر انه بوہن فیجوز انه من خصوصیاته لحکمت دا مسئلہ ہے چھے غنیمت دے امتنا بنور امتنو تروانو نو دیئے کہ بعضی ویلی چی دا خود غنیمت مالو نو دا آغین بعضی مفسرین جواب دا کرے چی دا دا غنیمت دا قبیلی ننو بلکہ دا دا دی باب ننے دا حربی او مال اغسطل او پاغی کے دا آغا دا رضا نبغیر تصرف کو لو دا دا وحی پا ذریعی بانے ہو دا دا وحی پا ذریعی بانے ہو قال سلیمان علیہ السلام فرمائے لیو یا ایوہ الملعو اے زما سردارانو ایوکم کمی او پتاسو کے یاتینی بی عرشہا رو بڑی ما تتخد دی ملک سبا قبل آن یاتینی مسلمین مقتد دینا چی دی رات للو کی ما تا مسلمانان چی کل مسلمان سرد اللہ حبیب فرمائی لی چاچ لا الہ الا اللہ وی داغ مال و جان محفوظ شو بیا ہچا تا دی کلمی والا مال و جانا آغا قبضکو لغیت نقصان رسول درس ندی قال عفریت من الجن ویلی یو سرکش دا پیریانونا عفریت وی مار دنتا او داد پمانا دا طاقتور امراضی قال عفریت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا عفریت مانا کری خبیث مار دن ویلی یو سرکش دا پیریانونا اور دا عفریت پا مانا دا طاقتور امراضی عفریت پا مانا دا طاقتور امراضی قال عفریت من الجن امام قرطبی وی والعفریت من الشیاطین القوی الماردو وی عفریت پا شیاطین کچا تا وی چیاغا طاقتور اموی او سرکش اموی دا پا مانا دا قوت و طاقت امراضی قال ویلی عفریت یو طاقتور یو سرکش من الجنی دا پیریانونا انا آتی کبھی زبرات للکم تا تپدی سرا قبل ان تقوم من مقامک مقد دین چت پاس یو دریگی دا دیخت المقام و مجلسنا سلیمان علیہ السلام مدسار لکر غرمی پوری دا اسلامی فیصلو دا پارک ناستو خلقو با فیصلے راڑے او دی با فیصلے کولے ویتا والا پاسی دلے نی چروڑے بمی و اینی او بیشکز علیہ پدی لقویون خام خاتا قطور مروریشم امین او ماندارن پدی کی کمی ملغلن بھی کرا ناغیل و نقصان نرسوم نگور دا عفریت سرکش پیری دوئی او پشیاطینو کی سرکش شیطان توئی لکہ حدیث پاک کی راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چیز دوار جہان و سردار فرمائی لی چیز نیفریتم من الجن جعل یفتکو علی البارحا ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته ويو سرکش د پیریانو نبیگار الله پیغمبر وی راغلی او ما بانی موز ما تولو نو الله ما لوس راکو نو اغم دفکو دارنگ موتا دے امام مالک رحم اللہ کی حدیث راغلی نبی علیہ السلام چی کلا معراج تتلو نوی کتو یو سرکش د پیریانو نا اغم پلاسو کی یو شغل د اور نیولی وا او کوشی شدا کولو چدا اللہ حبیب تے تکلیف رسائی نو جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تو اتاسو تدا سے کلمات نکھیں چی کل تا غوئے دا اللہ حبیبا نو ددگا شغلہ بمڑشی او دے با پھر مخی غرزے گی دا اللہ حبیب ورطوی اولی نا نو دا کلمات ورطو خیلو دا دیر مبارک کلمات معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغن اعوذ باللہ الكریم و بکلمات اللہ التامات اعوذ باللہ الكریم پناہی غارم پنند اللہ چیزت من لے و بکلمات اللہ التامات او پا کلمات دا اللہ چیغ کامل و مکمل دی اللہ تیا کلمات لا یجاوزہن بر ولا فاجر چدا غین آپ لنیک او سرکش اس سوک تجاوز نشکو لے من شر ما ینزل من السما دا شر دا اغن چکم دا اسمان نرا نازلی گی و شر ما یعرج فیها و دا شر دا اغن چی ورخی جی پدی کی و شر ما زرع فی الارض او دا شر دا اغن چی اللہ پیدا کری دی پدی زمکا کی و شر ما یخرج منها او دا شر دا اغن چی غروج دی زمکنا وَمِن فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او د فتنو د شپې او د ورځېنا وَمِن طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اتلمکو د شپو د ورځېنا إِلَّا طَوَارِقًا يَتْرُكُ بِخَيْرٍ مگر اگر اتلمکه چې اگر اتلم کوي په خیر سره یا رحمانو نو دا د واجد الله حبيب فرمایلا دا هغه شغلم رشوه او پر مخرو غرزېدو قال عفريت ويلو یو سرکشا یو طاقتور من الجن دے پیریانونا انا آتی کبیہی زبرات للو کم تاتا پدے سرا قبل ان تقوم من مقامک مخد دین چرا پور تشت دے خپل مقام او دے مجلس او دے فیصلو دے زینا و انی علیہ و بیشک از پدے لقویر و انی بیشک از علیہ پر اورو دے عرش او تخ لقوی خامخا قوت و طاقت والے امین و امانت دارم سلیمان علیہ السلام ورطوینا تا خوڑیر وقت پا دے لگے او زو غارم چی دا بالکل زر راشی تستر گی پر اپ قال اللذی ویلیو حقکس عندہو علم من الكتاب چی دا غسرو علم دا کتاب انا آتی کبیہی زبرات للکم تا تا پا دے سرا قبل ان یرتد دیلے کا تورفو مخد دین چی واپس شیطا لنظر سا اپدا سو گوری او بیا دیزے لگوری نظر بلا واپس شیطا چی تخ بدر صرف روتی قبل ان یرتد دیلے کا تورفو مخد دین چی واپس شیطا لدا نظر ستا بس سلیمان علیہ السلام چی دا سی قتل او بیدی کلو قتل تخ ور صرف روتو فلم ما رآہو مستقرن عندہو ہر کل چی وی قتل دا تخ مستقرن عندہو چی اغپروتو ثابتو دد سرا قال سلیمان علیہ السلام ویلیو هذا من فضل ربی دادی دا اغفضل دا رب زمانا دا سوکو چی اغسر علم دا کتاب و اغیز بیرار بدیتی دا مفسرینو مختلف اقوال لی اکثر مفسرین پدی دی چی دا سلیمان علیہ السلام وزیرو آصف ابن برخیاد آغنمو او دت دا اللہ اسم اعظم یادو دا تخد پا کرامت روڑے گورا کرامت دا اولیاء و حق کرامت دا اولیاء و سوے دا حق تی لکہ باب دا کراماتو کی من تفصیلن ذکر کری کرامات دا اولیاء و حق تی او دا اولیاء و دا کرامت میں انکار کول بھی دینی دا ہو کرامت گرہ گئی چھ قرآن سنتو لکرامت وی که یو سړی ناپوه جهالت او ناپوهي نه د کرامت نوم کی دي نو هغه د هغه جهالت وي. کرامت د اولیاء او حق ده او د کرامت نه انکار کوونکي دی دي نه ده. وېدا د سليمان عليه السلام وزیر او د اسم اعظم یادو او دا د کرامت او علما او د ذکر کړی دي وې په کوم نمونه په کرامت او په دعا سره د تخروړ نو باغو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دا هغه د الله غنمونه چې د دې په وسیله او د دې اسم اعظم په ذریعہ دروړو. او باز دا سمیر دی امام زهری وای آصف ابن برخیا چې په کومو الفاظ دعا کړو واغه دا وا یا الهنا و اله کل شیئن و اله کل شیئن الها واحدا لا اله الا انت ایتی بی عرشها وی یا زمونگا معبودا و مددگارا اے دا هر یوشی الها او تو یو معبود تان بغیر بلسوک الها و معبود نشتا دا تخرا لاللہ را لبس جلا کلماتی وی مخل پروتو. او باز علماء دام ویلی دی چنا ورسر دامو چی یا ذل جلال والاکرام امام مجاہد وئی او دا پا سلفو کنے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پلیو شاگردانو کنے او مکم مکرمہ کی دیرو او حالت السجود کی امام مجاہد وفات شہرے حرم شریف کی سجدی کی پروتو او دے وفات شہرے وی اغدوا دا ویا الہنا و الہ کل شین یا ذل جلال والاکرام. نو پدی ترتیب بانی جمهور مفسرین داوئی دوی مقول دادے چه قال النبی عنده علم من الكتاب نمراد سلیمان علیہ السلام پخپل دے دی نمراد سلیمان علیہ السلام پخپل دے سلیمان علیہ السلام خود یاگور داوئی چه انا آتی کبھی ہی دا بسنگ جوڑی گی. قال النبي رواه كس عنده علم من الكتاب شداغ سر علم د کتاب زبرات للكم تا تقدي سرا ويدا سليمان عليه السلام دي عفريت توي چه تو خوي چې زبې رسار نه تر غرمه ورو رسوم وانا تي كبيه قبل اي يرتد اليك ترفق. تو سليمان عليه السلام جلا تخروړو دا د پیغمبر معجزه وا ويې خبر باندې او معجزات د انبياء عليه السلام سي د الله حبيب ګور په يو سات کې حرم شریف کی اس د امهانی کور راغلی اول تباز استنی بیا نکری بیا پولیس اغیلا اباز وین یوزن منگم بیولا بس قدرتی بی غنتی انتیزی نو داغا مقام چی دیده نا دا حضور پاک معراج والا سفر شروع شویا ہو دغل تا دا امهانی کور دا امهانی کور نبی علیہ السلام پا دغش پا دغل تا دو جبریل امین علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام د دو کسانو د من نه راپورته حکیم ته راوستو او د الله حبیب لا کو بیبل دا دغه زینه سفر شروع شو او د الله حبیب بیا بیت المقدس تلاړو بیت المقدس نارش مولا تلاړو. روح المانی ذکر کړي کمی بسترینه چې د دوارو جهان سردار پاسې دل واپس راغ ناغلا گرما یا خشوی نوا او یو سانگ سرد نبی علیہ السلام پتلو کی سورلی لگے دلے و ناغ سانگ لاغ شان خوزیده چی نبی علیہ السلام واپس را گئے. معجزہ ویم دیتا چی عام خلق داغین عاجز وی معجزہ ویم دیتا چی عام خلق داغین داد پیغمبر معجزہ و داد اللہ دا پیغمبر سلیمان او درم قول دامنی چی دی قال الذي عنده علم من الكتاب دين مراد جبريل امين عليه السلام دے او اللہ جبريل تلوی طاقت ورکڑے لکہ علماء امام قرطبی ذکر کری یوسف علیہ السلام چی کویل او غرزولو نو حضرت جبريل علیہ السلام پاس مانونو کہ والتا نورتا اللہ حکمو کو چی زما پیغمبر یوسف علیہ السلام رونو کویل او غرزولو قزان بک مخ کی رسے چی دے در لویخ نو نرسی نو گورا دا آغا دو کوئی رسیدو نمخ کی جبریل لاسمان نراغنے او داس اللہ سو کی اوچت اور او غنتے کینو لو دادری قولو لدی و دیکھ گورا دا اشکال لے انا آتی کبھی ہی انا آتی کبھی ہی وی زبادر تران دا ندا که ولی شی ندا ولی ہو کرامت پہ اختیار کی نی او که نبی شی ندا نبی موجزہ پہ اختیار کی نی علماء لکلی دا دا اتیان دا نسبت زان تا دیتا اسناد مجازی وی زمون دا علماء پہ اصطلاح کی انا آتی کبھی ہی زبر آتلو دا اتیان نسبت زان تا کرے دے دیتا وی اسناد مجازی ورنبی پر اگو رئیے سوار لس صدیش ہوئے او پدی که دو طول امت اتفاق دے چه موجزه دا نبی حق دا کرامت دا ولی حق دے او موجزه دا نبی پا وز کی نی او کرامت دا اولیاء پا اختیار کی نی صرف دا باز ناپو باز دے دی دی ایوی چه نا کرامت دا ولی پا اختیار کی خدا خبر دا طول امت دا اجمان خلاف تا موجزه دا پیغمبر حق ای خود نبی پا وز کی نی لکه اگر تاسو قرآن شریف زی پا زی ذکر کری اگر ایمن بتاسو لدرس کی راشی سورہ مومن کی آیات اگر ایدو اکمتی آیم او داس آیاتون مغرارو لیدی پختل موقع کنو دیر شی آیاتون سلی رشتم اپارد سورہ مومن آیات دو اکمتی آیم دے چه موجزه دا نبی حقی خود اس یو پیغمبر پا وسک موجزه نی داغ پلاسی اللہ بغیر داغ دے اختیار سرگندئی فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او بے شکر علیہ لیمونگا انبیاء علیہم السلام من قبلک آتانا مخی اے حبیبا منہم زنید دی انبیاء علیہم السلام نمنا غسوب دی قصوصنا علیکا چی مونگا بیان کردی دا غیب تابان دی ومن هم اوزنی دی دین منع سوگ دی لم نقصص علیک چی مونگ دا غیب بیان ندکڑ پتا وما کان لرسول او نشت دی پوس و طاقت دی اس یو رسول کی آیاتی دی آیتن دا چرات لن دی کی غپ یو معجزی الا باذن اللہ مگر په حکم د الله ګور دا غدی دی قطعی دی چې معجزه د نبی په وس کې نشتا و ما کان لرسول ان یاتی بایت الا باذن اللہ نو معجزات د انبیاء په وس کې دارن یو ګورئ سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم پاخر کے گورئی یار لسم پارا کی سورہ ابراہیم رازی علت دطولو پیغمبران انہیں اجماعی دلیل ذکر کرے چیدے اسیو پیغمبر پووس کی موجز نشتا آیات یو لسم گورئی یار لسم پارا دو سورہ ابراہیم قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله قالت لهم رسلهم ولو در امتنا انبياء عليهم السلام داوي ان نحن نؤمنوا الا بشر مثلكم مگر بنی آدم یستا سغنتی ولیکن اللہ لیکن اللہ یمنو علی من یشاؤ احسان کئی پاچا چخو خیشی دخل بندگانونا وما کان لنا ونشتر پہ اختیار زمون کی اناتیکم بسلطان چراتب کتاس لکس موجز اللہ بِعِذن اللہ اور دیوان انشاءاللہ آیاتون برارو دی آیات تفسیر بذکر کرو فرمائی قال الذی عنده علم من الکتاب ویلی حغکس چدا غسرو علم دی کتاب انا آتی کبھی زبرات للکم تاتا بھی کبھی تخسرا قبل ان یرتد ایلیک تورفک مخ کی دی دینا چرا واپس بشی تا تا نظرستا فلما رآه ورکل چکتل سلیمان علیہ السلام دغ تخت بلقیس مستقرن عنده چپروتو ثابتو داغ سرا قال سلیمان علیہ السلام فرمائلو هاگا من فضل ربی دادے د فضل د رب زمانہ دا زما د رب مہربانی دا لیبلونی دیر پارچ اللہ زما امتحان و ازمائش واخلی اشکرو چیز دا اللہ دا دین امتن شکر دا کوم ام اکفر یا کنا شکر کوم ومن شکراو چاچی دا اللہ دا انعامات و احسانات و شکر دا کو او دا اللہ ورکڑشی صلاحیتن دا اللہ پا تابداری کی استعمال کرنے او دا اللہ ورکڑشی صلاحیتن دا اللہ پا نافرمانی کی استعمال نکل فانما يشكر لنفسه بیشک دا شکر دا کول دا غدا غد نفس د پاره بشی ومن کفر او چاچه دا الله د نعمتونو ناشکری کا فان ربي بشکر ابزما غنی بے پروا دے چا شکر له ضرورت نشتا کریم او دی عزت خاوند دے پرون غور داتیر چی اللہی عنده علم من الکتاب نسوک مرادو جمہور مفسرین دعوی چی داد سلیمان علیہ السلام وزیر آصف ابن برخیا آواغ صاحب کرامتو اسماء اسم اعظم ورتیادو نو کرامتن دا تخرارو او کرامت دا اولیاء حقوی او داغین انکار کول دا دی دین و خلق و طریقہ دا قرآن شریف کی دا اولیاء اکرام دا کرامتنو ذکر دے او ہر دا حدیث و کتاب کی راوی وی باب و کرامات الاولیاء ہر دا حدیث و کتاب کی دا اولیاء و دا صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا کراماتو ذکر دے دویم قول دا چلین مراد حضرت سلیمان علیہ السلام پخپل دے دا بد اللہ دا پیغمبر دا سلیمان علیہ السلام موجزی سی موجزات دا انبیاء و حقوی موجزات دا انبیاء علیہ السلام حقوی او پتولو کی دیر موجزی زمون دا نبی علیہ السلام دی لکا ہر دا حدیث و کتاب کی رازی و عباب المعجزات او اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری چی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم درے زر موجزی دی او درم قول لاو چی دین مراد جبریل امین علیہ السلام دے او بیا گورا دا مسئلہ شروع وا کچری مراد تی سلیمان علیہ السلام شی یاد آغیغ وزیر شی نو دا پیغمبر با معجزہ شی او دا غیلی با کرامت شی او معجزات دا انبیاء و حق دی او کرامات دا اولیاء و حق دی خدا دا انبیاء و اولیاء و فوس و طاقت کی نی وغی بارک کتاس و غایاتون راوارول اوصل کدا سے آیاتون من سور آل عمران غایات بلان دے رارو دیر آیاتون دی قرآن شریف کی سور عراد کی رازی سور ابراہیم کی رازی سور مومن کی رازی پس سور انعام کی رازی چی انبیاء والا موجزات حق دی خو موجزد نبی فوس و طاقت کی نی قال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے لیو نکیرو لہا عرشہا وی ناشنا کئی دی لردا تخد دی یوم الغلر یوزے کی دی بلے بلزے کی دی نکیرو لہا عرشہا بدل را بدل کئی دی دپار دا تخد دی غیروہ آو دا بدل کئی لان دی سے کتا کئی کتای سے برا کئی او زیادت او نقصان پکراولی ننظر زگورم امتحان اخلم ننظر گورم امتحان اخلو اتحت دی چی دا لارمونی ام تکونو من اللذین یا کی گی دا دا حق کسانن لا احتدون چی غی لار مندن کی ندی ایز امتحان اخلم ندی ناغم الغلری داغی اغا حالات کمی زیادے پر تخکرہ استے شو فلما جاءت هر کل چی دارا غلیوا قیلا ویلشیو دیتا احا کزا عرشو کی آیا دارنگی استاغ تخ قالت ندی ملک سبا چی بلقیز داغی نمو دیلو کانہو ہو تب اویگنی بعینی داغ شیرے دیتم اللہ کمال عقل و فهم ورکڑو ویکا انہو ہو تب اویگنی چی دا بعینی آغا شیرے اب یا ورد سلیمان علیہ السلام وی چگورا اللہ مال دور قدرت را کرے ستادا غسو محلات و نبن دا غتخ می دل ترانو دستر کی پرف کی او دیوی اوی و اوتینا العلم من قبلها را کرے شو منت علم دا دین مخ کی ستاسو دا نبوت پا صحت او دا اللہ پا قدرت چکل ستاسو خط پر اندی رارو ناغ وخ من پوہ شویو او چکل زمونگا غہدی او تحفید واپس کی منگلت پوہ شویو و اوتینا العلم را کرے شویو منت علم استاد نبوت پا صداقت و صحت من قبلها مخید دینا و کننا مسلمین او منگا اراد لرن کی دے اسلام گرد را رسیدو سر سلیمان علیہ السلام دا ولد شرک نبندک و سود دہا او بندکڑی و دیل رسول ایمان علیہ السلام ما دا حغس نکانت چی ودا تا عبدو چی دیب ورط عبادت و بندگی کو لمن دون اللہ ما سیوا دا اللہ نا ایدن ورد سپگمی عبادت دی کولو نحضر رسول ایمان علیہ السلام دا دا غین منکا و سود دا ها بندکڑی و دیل را حضر رسول ایمان علیہ السلام ما دا حغسن کانت چی واغا تا عبدو چی دیب ورط عبادت کولو من دون اللہ ما سیوا دا اللہ نا انہا کانت بیشک ودا من قوم کافرین دیو قوم کافرنا او سلیمان علیہ السلام پلاس دا غیب دعوت دہدہد پخطرو دی ایمان رارو قیل لہت خل سورح ویلشی دیتا چی وردن نشدی محل و معنی تا سورح یو بنگلی تا وی قصر تا وی او یو لی معنی یو محل تا وی سلیمان علیہ السلام حکم کو چی دی دراتلو نمخ کی یو دا سی دی شیشو محل جوڑ کئی او باقی کی دی شیشو فرش واچ وی او داغی دلان دیو حوز جوڑ کئی او پاغ حوز کی داد دریاب کسما کسم زناور او میان او کبان دیوی فلما راته ارکل چوکت دی دا محل حسبت ہو لدی گمان کرو پدی محل بان لجتن چدا خوب نخکت او بدی تیسی ورط ذہن کرانی لکتت او بجور او بچیوی نگر عام عادت داری چی دیر او بوتا انسان وردن نکیگی نخپل پنسی روچتی کی وکشفت عن ساقیها او دی سرگنوال کڑو عن ساقیها دخپلو پندونا دخپلو پندونا سرگنوال کڑو او دی ایک لابازی چی کسی ذکر کری چی سلیمان علیہ السلام دی سر نکای را دلرلا پیریان ویدانو غفت چی دی سر نکاو کی زکدام دو دروغ کی صد وید دی بلقیس پا والدینو کی یو دی جناتو ناو خدا علماء لکلی دا خبر درست نلا دی انسانان او دی پیریانو پا منس کی نکاہون صحیح ندی او کچری دا اجازتو شی نیولی فساد با دنیا کی کلاو شی سبابا مثال پا طور یو حمل وی یو اولاد با یو کتپوس کی ما پیریانو سر نکاہ کرے نداد لی فساد او دی بیدینی او دروازہ کلاوی گی دغ کسی کہانی جی چاکلی ندا خبر درست ندا نویر سلیمان علیہ السلام دی نکای را دلر لقویل ویلشیو چی دی پا دی ساقینو باندی ویخت دی ندا پا دی طریقی معلومون وکشفتن ساقیها دغ کسی دا او دغ دروغ دی او دغ بارکی سی دلیل نشتا وَكَشَفَتَنْ سَاقِهَا علماء لکنی دا درستن نری ورنہ دنکائر آدھا کسوک لری نو دا شریعت حکم دا دے چه ان نظر الى المخطوبه دوار جهان و سردار حکم دے چه کم زنانا سر نکاح کیگی نو پس طریقی که دغا نارینا غی تو گوری نو ددی کتو شران اجازت شتا وکشفت ان ساقیها او سرگن والے کڑے و دید خپلو پندونا قال سلیمان علیہ السلام ورطویلو انہو بیشک دا سرح یو محل ممرد من قواریر چه دا جوڑ کڑے شوی دے دشی شونا او تپی گمان کے جدا عبدی شبیر احمد عثمان رحم اللہ تفسیر عثمانی کی ذکر کری وید سلیمان علیہ السلام پری کے مقصد داو چه دا نور رناو دے پڑکتا قتل او دا دین متاثر کے دل او دا نور تختل معبود ویل دادا سی دی لکد دے محل دا فرش نت متاثر شو گمان دے پیو کو دوبو علام کے غوب نلی قال انہو سرحن ویدا یو محل ممرد من قواریر چه جوڑ کرے شو دے دشی شونا او دی کبیاد علماء تاریخن خلاف دے چه سلیمان علیہ السلام دا دی سر نکاح کرے وکنا نباز علماء کرام دا دی قائل دی چه او دا سی کرے لکر و حلمانی امام قرطبی ذکر کرے خدا تاریخی خبر ادا دا تاریخی خبر ادا لکا بعضی روایات و کراغلی و دا بعضی سلفون مشہور دی چه سلیمان علیہ السلام دا دی سر نکاح کرے امام بے حقیف و کتاب الزہد کی ذکر کرے دا امام و زائی رحم اللہ پا سند و دا غیب قول چه یو محل دا محلات نومن دے شو و لڑو لشو نبائی کی اوڑے رحیست زنانے اومن دا دا جا آ چه دا آغی تکی توری غٹ غٹ استرگی وی او دا آغی داسی داسی صفاتو او دا آغی سر یو اوگت پتکی پروتو سر سر او پا آغا پتکی پا سرو ضروری کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلقیس ملک سبا زوج سلیمان ابن داود علیہ الصلاة والسلام لکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم زبلقیس ملک سبا دا حضر سلیمان ابن داود علیہ السلام بی بی او ما دنیا کی بادشاہی کرے وا انتو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او بعد اگا خبری چاہی دل کل قرآن سر تکراو دینا خو تحریف شدہ خبری اگر اس دی ملک آسی اکثر چونکہ یہودیت و نصرانیت پرچار حکومتی ستبانی کی بعض اسکولوں کی خاص کردہ کمیں زنانہ استازانی چی دی ندی تورات شریف انجیل شریف و دی عیسائیت و دی پر طریقے والے سے کئی پرچار کئی دا مسئلہ دا چھ مسلمانان عام بتورات شریف و انجیل شریف نگوری یو کو تورات شریف و انجیل شریف پاسبی شکل کے پاتے نرے مشکاہ شریف کی حدیث راغلے عمر رضی اللہ عنہ انتی عظیم شخصیت تورات شریف و نسخے روڑی وا اور نبی علیہ السلام ناس کے کلاو کے لستے دا اللہ دا حبیب مخ مبارک دا غسین سرش دا اللہ دا حبیب تک سپین رنگ لچکل غصہ برالا روایات کراغلی و اتاب ہوئی چنین چاورت دا انار و دانی پا دیا ننگو بانی نچوڑ کی ابو بکر رضی اللہ عنہ ناس تو عمر رضی اللہ عنہ توئی وطا سر دی داسی داسی وشیت دا اللہ دا حبیب دے مخ مبارک لنگور ایچن کو تب زرزر تورات شریف بنو اوہی رضیت باللہ ربن و بل اسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول زپدی راغیم چا اللہ میں رب دے اسلام می دین دے و سید الكائنات میں پیغمبر دے دا اللہ دا حبیب غصہ کلا رشو ویوی مازا اللہ را لے گلے ان قرآن را کرے و تاسی تورات شریف ملے دیو فرمائل لیکن چرے زما در آلے دل نفس موسیٰ علیہ السلام بالفرض و تقدیر دنیا کے جندے اوزا اللہ را لے گلے و اتاس و ذکریخ و موسیٰ علیہ السلام پس روان شوئے نگم راہن شیب ہوئے یہ روایت کے دام راغلی کہ موسیٰ علیہ السلام پدی دنیا کے حیات وے نداغکار و بغیر زما در تابداری نگم آبم زما در نقش قدم پس رات لو عیسیٰ علیہ السلام گر صاحب شریعت تے لیکن آچکل آسمان نرا کشی ناب پا خپل شریعت عمل او خپل قانون بانے عمل نکے دا قرآن و سنت دا سید القائنات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تابداری پسی بروانوی ندا عوام لنگی پکار شدہ تورات شریف پختو کی اس چاپ کرے اردو کی چاپ کرے داغ محرف شدہ کتابی نوی رد و بدن پکی کرے عوام و تدا کتابی نا قتل پا شریعت کی درست لے وصل اللہ تقیاد موسیٰ علیہ السلام او دیم واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام دی دوار واقعاتو کی اصولی مسئلہ دعویٰ چے عالم الغیب صرف او صرف یو اللہ دے حضرت سلیمان علیہ السلام سرد دمر علی شان نا چے روح المانی لکلی دا مملکت و حکومت دا سبا ور سرد خواہ کیو لیکن پت ور تنوار پتور تنوا ویدام دی واقعی و دی قیسی دا عجائبات و نری سلیمان علیہ السلام تا اللہ سور بادشاہی ور کروا جنات ور تتابی کری شیاطین ہوا مارغان لیکن سرد دین اخوا کے ور سر یو ملک دو دور مسافت نشتا لیکن غیت اس قسم علم نشتا بیاوی وهذا اغرب من خفاء امر یوسف علی یعقوب علیہ السلام بمراتب ویعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام دزے پتہ نوا کل پوی کے وے پتہ نشتا کل پا جیل کے وے پتہ نشتا او کل پا تخت تاج و بادشاہی کے وے پتہ نشتا نویداد آغین دیر مراتب و سر پٹوالی کیوا او بے ویلی مسئلہ داروت و سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض پاک دے غزات چدا غد علمنا تو مقدار ذرے برمانی او شین پا اسمان کے پٹے او نفذ مکہ کی پانبی علیہم السلام لیلی خارونا لیلی حکومتنا تتو چو وہی ورطن لے شین و پتہ ورطن لے لگی دلی اپرون در تداویل سلچی تاریخن دا سلیمان علیہ السلام دا دغی ملک سبا سرا دا نکا کولو یا دا نکولو دوار تاریخی واقعات تیست اگر چی دا نکا کولو اگر روایتون اتول یعنی سری دا اسرائیلیاتو ندی اپدی مسئلو کی چونکی قرآن و سنت دا دین ساکت تے او صحیح قول زمون دا استاذان و مشایخ و پنیز داوی چھ نکاہ ثابت اندا او پدا سی و تاریخی خبرہ کی جگڑی مگڑی نیو پکار زکا دی سر سبینی خبرہ تعلق نے لری چھ نکاہ او کا نوم سبینی خبرہ نشتا او کا نکاہ او نکاہ نوم سبینی خبرہ نشتا دیدی نوز دو واقعات ذکر کئی واقعات حضرت صالح علیہ السلام او دلیت علیہ السلام آبدی کی اصولی مسئلہ دا ذکر کئی چھ سلامتیا ورکول والا بچاؤ ورکول والا نجات ورکول والا صرف او صرف یو اللہ رب العزت فرمائیو لقد ارسلنا دا لام موتیا پا جواب قسم کے روڑے لے شوئے واللہ لقد ارسلنا ندیئے کہ قسم پٹ لے قسم دے اللہ وئی ولقد ارسلنا بے شکر آلے گلے منگا الہ ثمود سمودیان تھا اخاہم یو داغینا یا اخاہم نسبی رور داغی صالحاً حضرت صالح علیہ السلام نچکل قوم تراغن دا مسئلے اوکا انی عبداللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی او دا سمرچ مدزان نمعبودان باطل جرکری دی عبادت ترکی و پری گرئی دو انکل چیل اللہ پیغمبر دا مختصر خبر اوکا میرا خلق و گڑیر شابا سے اینی او دیر بے مرگریشی او دی خبر سر با اس طور موڑ میرا غلے بس طول با جوڑو جوڑو وی فائدہ هم فریقان یختصی موڑ خبر مختصر و کچھ کلے ہوکا نخلق بڑن جوڑو جگڑے کولو اس گورا دا انبیاء علیہ السلام اخلاص موجود دے اخلاق موجود دی دا خبر پا ترتیب پویدل خو حق دا تریخ ہوئی ذکر وی فعضاهم وچی دا خبر اوکا نو ناگاہا ناغی فریقان گوڑلی یو ڈالا و چه مومنان وی خیو یو حق خبره کا او بل ڈالا دا کافر و اغیی ارداف غلط خبره کا یخت سمون جگڑے کولے نو حق سر خواب خواب خلقو کس رازی اختلاف رازی حق سر پا خلقو کی اختلاف رازی او دا اختلافات پا حق بانے چه سوک پا حق بھی او سوک پا باطل لی دا بطر قیامت پوری بھی کہ او سڑے پا دی بنیاد بانے وی چوارو کا زبا الحق بیانوم چلا خلق طول سمشی او زما پا حق خبر دی اسو خفنشی ناغد سرد انبیاء علیہم السلام دا دعوت ترتیب نا نا خبر دی فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ نُنَّا سَاپِي دَئِ دُوَدَنِهِ چلیو بل سرے جگڑے کولے بلکہ دا دنیا دے دا دو دنو دا پارا اللہ یو مرکز و میدان جو کرے لکتا سلے سورہ حج کی تیر شلو گو رہی واللسم پارا جو واللسم پارا سورہ حج کی تیر شل اور دا سورہ حج پا آخر کی تیر شل رب العالمین فرمائی آیات دو رہی واللسم وَيْهَاذَانِ خَسْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فرمائی هَاذَانِ دَا دُوَا دُوَ قِسْمَ ڈَلِ دُوَ قِسْمَ قَسَان هَاذَانِ خَسْمَانِ دَا دُوَ جَگَرْ مَعَرْدِ بس دنیا کی دغا دو قسان دی دو ڈلی دی آخ پل منس کی جگڑی دی جگڑے پسرا اختصمو فی ربهم جگڑد دی پبارد توحید و دو وحدانیت دخپل رب کی حودا سلسلد جگڑی بطر قیامت شروعش لکو گو رئی درمیشنی میں پارے پا آخر کیوں گو رئی دا جگڑ و بیا پر ازد قیامت فیصلے کی درمیشنی میں پارے اخیرن حیات گو رئی اللہ پل حبیب تفرمائی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنَّ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ دیر شمعو یو دیر شمعیات تے بسلید دیر اشتنی پارے بالکل آخر اِنَّكَ بِشَكَتْ چِئِ حَبِيبَا مَيِّتٌ وفات کی دن کے بشکدہ دشمنان دو دنو دو توحید میتون کی بھی پدئی و مرگ راشی ثم انکم آو بیا بشکتا خد قیامت عند ربکم تختصمون نے جگڑے بلبوئی ماداوی اللہ و فیصلکی زکد قیامت رضی فیصلو رض ددا جگڑے تر قیامت شروع ہوئی آو حق دو جنا خلق گوڑلی کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صلی اللہ علیہ حبیب پہ صفات کی اور صفت راغلے وَمُحَمَّدٌ فَرِقٌ بَيْنَ النَّاسِ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلق و پمنس کی تفرق راولی تفرق مانس یعنی خلق دو ضائع کی چکلے مسئلے توحید بیان کا خلق دو ضائع شد ذکر قرآن تا الفرقان ہوئی حق و باطل جدا جدا کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا بے شکا اللہ وَعِرَالِ ظِلِمِ وَثَمُودِيَانُ تَأَخَاهُمْ صَالِحًا رور مسجد آغوی صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام ویلو ان عبد اللہ دا چلیو اللہ عبادت و بندگی کئی بس کچھ دا خبر اوکا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ نَاسَا پی دَئِ دُوَدَلِ يَخْتَصِمُونَ چِ جَگَڑِ کُولِ اگر دے نمخ کی نرس نہیں کری دعوے دعوت طریقہ در لخائی لکباز خلق چل والکی وہی پٹھے با جوڑے ہو گیا وہ پٹھی کی داسی کے عبو تیرا پریزے پیغمبر کو چراغلے نوے بھی دیانے عبداللہ پس توحید بیان کرے ذرہ وقت دا سیوی جی سڑے پا مرگ مرشو کو پٹھے تیار رش پیدے پا خبر ہوا انبیاء علیہ السلام تذری چلول طریقہ نورتلا خدا اللہ پیغام دے ویلی دی انا عبداللہ دے واللہ عبادت و بندگیو کئی فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ بس ناسا پی خلق جوڑلی یختصمون جگڑو کولی سو کی مرگری شل او سو کی مخالف شل او دا جوڑلی ابتدا کی جوڑی گی چکل مسلمانان کمزوری وی مسلمان او چکل کمزوری وی جوڑلی یو کافی بھی سریحی ورطوئی کی پغلط ہے کل چ اسلام لسو قوت و طاقت ملاوشی نداغی نفس درے مڈلم جوڑی گی اگر تو منافقان ہوئی چونکہ اسلام دب دبوی لاز کی اقتدار وی زوری ناغا حلق دے یری نپا حلق نموئی او پت دے اسلام سے کئی دشمنی کی ندا درے مڈل بی عرفت جوڑی چکلا تو مسلمانان و پلاز کی سو قوت و طاقت رش قال صالح علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم اے قوم زما لم تستعجلون بالسیئتی ولی تلوار کوئی پا عذاب سرا قبل الحسنا مخی ایمان روڑونا ایمان منا ندے روڑے توبہ منا دیستی اوتا سوائی جر عذاب بکن رازی لم تستعجلون بالسیئا ولی تلوار کوئی پا عذاب سرا سیئین مراد عذاب دے دا حسنین مراد رحمت دے یعنی ایمان مو ندے روڑے او دی ایمان نمخ کی مخ کی تاسوائی عذاب بکل رازی لولا تستغفرون اللہ ولی دا اللہ نبخن نغارئی او دیگے کہ دا بخن غفتون اسم مراد دی امام قرطبی وی حل لا تتوبون الاللہ من الشرک ولی اللہ تتوبون نوبا سید شرکنا دا دی خپل شرک و کفر نتوبہ و باسے لعلکم ترحمون دے دا پارا چی پتاسو رحم اکڑیشی تاسو دا شرک نتوبہ و باسے او ایمان روڑی نو پتاسو برحمشی قالت تیرنا بکا ویلی دی سمودیان صالح علیہ السلام تا قالت تیرنا بکا وی مونس پیر والمی سو پتا بانی یہاں بست چراغ لے کر نکو مودا مصیبتو نے دیو تکلیفو نے دی العیاض باللہ تاس پیر گنو و بمم معکا او پا اچا بانی مونس پیر والمی سو چی تاثر وی تاثر وی قالا حضرت صالح علیہ السلام اور تفرمائے لیو توائرکم عند اللہ سبب دا بدخال استاسو سپیروال استاسو عند اللہ دا اللہ دا طرف نئے دا تکلیف و مصیبت تقدیر کی تاسو دے لکلے او دا استاسو دخل و اعمال و جل بل انتم قوم تفتنون بلکی ای تاسو یو قوم چی امتحان دربان کولشی تفتنون یو دا ماناوا تاسو یو قوم یی پتاسو امتحان کولشی یا تاسو یو قوم یی دخل و اعمال دو جن تفتنون عذاب در لدر کولشی تو عذبون دو ذنوبکم عذاب در لدر کولشی ستاسو دو گناہون دو جن پر دیئے کدی مسئلے تا سوچ کوئی داشے سپیر گنن او داویل چپ مادا مصیبت دفلانی دو جن دے داد اغا غتو کافرو دا سمودیانو عقیدو دیکھئی تو خبر بار سمودیانو صالح علیہ السلام تاوی دا پا منچ تکلیف دے مصیبت تے نداس پی روان رابانستان و جنر آگا دیو جنر مسلمانانو تا دا عقیدو نظریا ساتن نیلی پکا چو یا ردا دا فلانی دو جنر پا ماس پی روالے دا دکان مس پی روالے کور مس پی روالے دا سفر مس پی روالے ویر سرات ملاو نشول سو کوئی دارا سپیرہ را دا سفر نیاشت منحوس دا سپیرہ را نو دا عقیدہ دا شریعت میں خلاف جدی وجہ نا امام قرطبی دی ایک تفصیل کرے بعد خلق دا مارغان و پاوازن و موازن و بانے سپیرہ والے نیسی وی من ظن ان غوار بقرت او نعیق غراب یرد قضاء او یدفع مقدورا وی دا چاہ چی دا عقیدہ و خیالی چی دا غوا آواز دا کارغان و آواز دا دا اللہ قضاء و فیصلہ واپس کئی یا غا تقدیر دفع کئی نو ایدا ناپوها و جاہل لے لکھوئی کارغد خیر سکو زیرے کو صبح دمارغان و پاوازین اس پیر والے نیسی بازی راشی ناپوها او دی ناپوها لکی سخوان ویری ان جرد ہم اس پیر خود اس پیر چگی وی نچاور قیلی ایدا اس پیر اس پیر و گزداستا سو مرگ گواری پی گئی پک برم یعنی کلے چی عقیدہ گڑا وڈش لیل ارشی نبیاد النفی و نقصان و نیت ساتی و خطرک ہے کلگا سی بازی راش دیر چرگ بانگ ہوئے لے دیکھیں تو اکثر کو چرگ بانگ ہوئی کر نکو چرگ بانگ ہوئے بس دیو جدا سا فتر روانی ندمار غام پاوازین بانے یعنی عقیدہ چی کلے کمزور ویدہ سے بگڑا ہو دا اوسر غم کورت انزرانا پریزین و یر ملاسم نو تپوس کے نام ورته نه پوی دی وجنه وی ور را خطرناک ده حلاله وای پیږي خبره ده نو چې کله علماء داسی او عام داسی او بیا مدد هغه غواړو چې کوم په بدر کې راغله پیږي خبره مدد هغه غواړو چې کوم په بدر کې راغله حاضر دی کی د تفصیل ذکر کړي وای وقت کانت العرب اکثر الناس فی عرب عرب بدر د بدخالی نیوی وکانت اذا ارادت سفرا نفرت طائرا عربو چی بکل سفر کولو نمارغ دیو ترولو جالنا فاذا طوار یمنتا نکلت باغ خی طرف توالوتو ندیب ادا سفر دا خیر دیو دا دا برکت دی وان طوار شمالا رجعت و تشاعمت کمارغ دیو جالنا والو زولو او آغا با گس طرف تروان شو ندبوئی دی سفر کے خیر نشتا و بیا بلتو ندیو جنہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اقر تیرا علا اکناتها وی مارغان پا دی جالو کی ناس کی نوال داغی دا معنی و مارغو حسن جالو کی ناس یعنی تید بدفالی پنیت لزو ما اقر تیرا علا اکناتها ابو داود شریف حدیث تے برقرار ساتئی مارغان پر اخپل جالو کی دبت خالی پنیتی الوزوئی راو لزوئی ما ندا بت خالی نول پسیزو نبانے دالا مشرکان طریقہ و قیدہ وقت قالو طیرنا بکا و بمن معکا ویلی دی سمودیان دی کافر صالح علیہ السلام تا قالو طیرنا وی سپیروال ان سنگا دکا پتابانی فمن سپیروال راغل دستا دو جنا وزمم مات او داغ چا دو جنا چتا سرئی قال حضرت صالح علیہ السلام وطغیلی توائرکم عند اللہ دا سپیروال استاسو دا اللہ دا طرف نوے بس دا مصیبتی دا تقدر کی نکلی شوی یا داستا خود آمال و نتیجہ گا بل انتم بلکی ایتاسو قوم تفتنون یو قوم یئی چی امتحان دربان کی دیشی دغشان فرعون موسیٰ علیہ السلام تولی دا عقیدہ چی دا شے سپیر رے دا انسان سپیر رے او خاص کر نیکان سپیر گنن دا عقیدہ دا فرعون ہو لکو گر ایتاسو نحم اپارا کی سور آراف اوری آیات یوسل یو درشم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ كَلَ كِبَا أَرَالَ دِي فِرَوْنِ عَمِتَ سُخُشَالِي سمال دولتو خوشالی و پرالا قَالُوا نُدِي فِرَوْنُ وَدِدِ قَوْمْ مَوِي لَنَا هَذِهِ مُنْدَ پَارَدَا خُشَالِي لَا مُنْدَ دِي لَائِقِيُو مُنْدَ دِي مُسْتَحِقِيُو ورنک مونگا پا حقا نوے و مونگا اللہ سر مقبول نوے نو دا پا مونگا دا نعمتون اولی راتی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اَوْ كُبْرَ سِدُ وَرْتَسِ تَكْلِیف يَتْوَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ نو بد فالجینو پا موسیٰ علیہ السلام او کاغا چاچ داغ سرمبر گریو ایر دا دی دینا خبرو لگے گڑے وڑے چرا دا گڑے وڑے خبری کئی دید و جن پا مولا مصیبتنا و تکلیفن رازی علا انما توائرهم عند اللہ خبردار شئی انما توائرهم بیشک بد فالجدوی عند اللہ دا اللہ دا طرفنا دا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دير دين لا يعلمون تاچ دا غسن مرگرین ایر دا دی دینا خبرو لگے گڑے وڑے چرا دا گڑے وڑے خبری کئی دید و جن پمودا مصیبتنا و تکلیفن رازی علا انما توائرهم عند اللہ خبردار شئی انما توائرهم بیشک بد فالد دوی عند الله الى الله ذا طرفنا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دير دين لا يعلمون فهينا دغتان سوره ياسين کی مراغب اکثر مسلمانانو کو سوره ياسين یاد رب العالمین دمین دی سوره ياسين کو مقصدم کوئی اگر ایجی دیکھتی میں کاری کا آخر کی تکنے سوره ياسين شروع کی یو درے پیغمبران اللہ یو خار و یو وطن ترالی گلی لیکن کلے مسئلہ بیان کا آغا مشرکان ورطفو آغا مشرکان ورطوئی آیات تلکم گرے قالو انا تخویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا لدغ کافر و غدر وارو پیغمبران تا انا تطویرنا بکن ایلی شکم استیر والی مصیبتا سو منتا سو استیر گر چرا منبان مصیبت نستا سو دو جنبی لئن لم تنتهو کچر من نشید بیان دو توحیدنا لنرجمنکم خام خاق گتو بمونو وليمسنكم منا عذاب أليم او خامخا ورسي تاسو تازمون ده طرفنا عذاب دردناك قالوا پیغمبران ورتغولی توائركم معكم تاسو بدخالي وسپور والي تاسو سرغي داغي رخط الأقيدية ودى عمل داغي دنیای سزار جدا مسائب راغلی ندید اتن ورسالح علیہ السلام تقوم داوئی لدارا جی سپیرے گانل سیزن سپیرے گانل دا جی علاقوں کے خلقوں ہی دا سڑے سپیرے گانل دا زنان سپیرے گانل وہی بس چلا اللہ پا محضر اللہ و کور میں روزی کار بجے سمیں نکل سید الکائنات درے پیرے لی اتویرت شرکن نتویرت شرکن نتویرت شرکن سیزن سپیرے والے گانل شرک دے شرک دے شرک دے درے پیرے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے وکان فی المدینہ او پخار دو صالح علیہ السلام کی چراغ خار من قرآن ذکر کرے الحجر وکان فی المدینہ او پخار دو صالح علیہ السلام کی تسعت رہتن نہ کسان داد قوم مشران یفسدون فی الارض چی فساد دے کول پزمکا کی صالح علیہ السلام نے تکلیفن رسول دعوت تے رکاور جوڑو ولا یسلحون او اصلاح نکولا کلچ دا قوم مشران ناکارشی نداغید ناکاروالی اثر بیا پا پھل معاشری غرزی یفسدون فی الارض فساد بے گھرولو پزمکا کی ولا یسلحون او اصلاح نکولا او دا دیو قوم دا تباہی اسبابی چی مشر ناکارش تاکہ لگو رمک کی جمعہ کے تیر شل دا اللہ حبیب یو کس مخیلی کری وَإِلَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّهُ آغَتُ لَيَوْ دَلَدِ اللَّهُ وَعَقْلِ وَعَلَدِ کَلَمْ پَاک نَكِ چِپَاغِ کی دا مظلوم دا حق تکوز دا ظالم نکی تیجئے کہ خبر اپنا آغا قوم دیو یا اللہ پاک نکی چی او مظلوم سر ظلم کی خلق موجود دے او دا ظالم لا سنیسی نا او دا مظلوم مدد نکے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی درور ظالم سره د مدد وکا او مظلوم سره وکا. صحابه کرام او قربان مو خود مظلوم مدد پی جنو د ظالم سره مدد څنګه وی د ظالم مدد دار د الله سینی سے چې ظلم منکی او د چا چې وسوی او د ظالم لاس او دنیو. حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کی ذکر کری وہ یو سڑے پا قبر کی دفن کرے شو طول قبر دا اور نڑک شو ناغی زمارا بدا دا کمی بند وجن زما قبر طول دا اور نڑک شو وہ یو ظل تا پی او مظلوم تیرے دی ظالم ورسر ظلم کولو ستا وفی چی لاس ندی نیولے خطا نیولے نو دا آغی دا وجن تال سزا ملاوی دا آغی دا وجن تال سزا ملاوی. دا اللہ حدیث فرمائی بھی کنا من را آمن کن من کرن تاسو کې چې چا یو ظلم ناروا بدعت او بدینیو کتا لکه د الله سو طاقت یې فل یغیره بیدیه بلا سری بن کی لکه د الله سو طاقت یې فضل سامه فجب دی من کی لذل اوقات کې سری دی جب و سنی نو یا دی ورته زړه کې بے انتها بد ګوري او بیا وی دا پزړه کې بد قتل دا ایمان په درجو کې کمزور درجه ادم ویلی که نه په لاسو بندول کې نه په ژبه بندول کې نه ورته زړه کې بد ګوري بلکې شمولیت کې پکې نر الله حبیب دینا پل ایمان سے درجه نشته دینا پلا ایمان سے درجه نشته ددا نه کسانو دی د فساد غرولو او د اصلاح کوشش نه کولو او دغه نه کسانو د صالح علیہ السلام د قتل مشوره کړې وه او بیا ته الله عذاب را لېږلی وصلی اللہ دہر صالح علیہ السلام قوم حال اللہ بیانے لو چکلا غی بیان بمسلی دیمان و بتوحید کو بد بیان پسی سندستی خلق گوڑلشو یو حق جماعت بمومنانو چغد حضرت صالح علیہ السلام مرگل او بل طرف تا اغدل دا کافر ہوا بیاد اغی کافر حر صالح علیہ السلام تولی وقال اتویر نابی کا لیتمونگ اس پیر والی را غلی دے استاد و جنا او دا اصل کی تتویر ناو ناغیو تا پتا کی مدغمشی او بیا حمزه وصل بنابر احتیاج و ضرورت روڑنے شوئے دے دے فرمائی دی چی دہر صالح علیہ السلام کم خار چو الحجر پاغی کی یو نحا کسانو چی دا دتول قوم مشرانو دا غنہ مشرانو مشورہ کروا محکیات کی در لطیر شلطن صلی اختم کی چی فساد تولو قاعن دمازی سی غدا او دا دا قالو دا فائلنا پا موضع الحال کی واقع شوئے لیا خدا مانا وچکل تقاسمو دمازی سی غشی قالو اغیولی تقاسمو پدا سے حال کی چه قسمون خوڑلیو باللہ پا اللہ وارے یو بلد قسمون خوڑلیو او کدا سیغد اس جمی سیغی و شانت رازی بداد باب تفاعل امرم کی دیشی قال یا غیل تقاسمو باللہ قسمون خرئی یو بلت پنن دا اللہ بانے نیار امر سیغدا یار ماضی سیغوا قال ویلی دغنہ مشرانو تقاسمو باللہ یو بل تقسمن اخری باللہ تمن با اللہ لنو بیتن لہو چه خام خاد شکیر با قتل عود صالح علیہ السلام لرا و اہلہو او دوڑ اہل مرگر نرم امنام لرا یو بس من دشکیر با دے قتل عود امنام مرگر بور سر قتل عود او بیا که د ددا وارثان په موږ باندې دعوه ولري ثم لنقولن نبیا خام خامنگ با او آئیو لی ولیه دا پار دا وارس دا دا جسو کی دوینو وارس دے دوینو دعوے لری ما شہدنا منگ حاضر شوینو محلک اہلی زید حلاکت دا اہل دتا و اِنَّا لَسْوَادِقُون او دیشک من خام خارشتنیو کوئی بس من دد دا حلاکت زید حاضر شوینو یعنی دا دروغ قسم دو خرو و اِنَّا لَسْوَادِقُون او دیشک من خام خارشتنیو اور آیات مبارکہ کی سو خبری یو خدا چی گرم مشرکانو دا اللہ پنن قسم نکوئی او کافر مشرکانو لیکن قسم او سوگندو دا اللہ پنن خورو دین دا دے اللہ پن حبیب توئی زبا حبیب کمکیو آل استاسو دا قتل مشورے کئی ندا سنوی خبر ندا تاسو نمخید نور انبیاء علیہم السلام دا قتل مشورے شوئی دارنگی موجودو مومنانو توئی کد کافر و تخبل منس کی اتفاق دے او غیوب التقسمون اخری او مومنان قتلی نویدہ سے نئی دشمنی لگا بلکہ دا زد دشمنی لگا دا اللہ دا حبیب بارک اندہ غشان کری دین دا دے دے ہوئی چگور دا دے کافر یا دوکوا وی قتل بیم کی ویا با قسم مخرو چمو مدہ سے نئی کری نام خی چی کافر بے اوکار کئی ہو گیا با قسم خوری اب وہاں قسم کس دوکی موکی بکئی اسم باز خلق قسم لسے چل من جوڑے علماء لیکنی ویتی چی چالا قسم خوری لیتا دیر کس توری موریا و حبر بدلے را بدلے خو قسم بداغا چا معتبری جسو کے درکئی تو یہی تو حبر بانے چلاغ سے ارادر باز سڑے زان تا شیطانی ہیلی ملی لٹے دیوی قتل کے دیکھو دیاب وائی جمعن دے قتلون زیت حاضر شوی نیو مند دے قتلون زیت حاضر شوی نیو نو قسم کی کت سمر دوکی موکی کے خم قسم بدا اغچانیت میں معتبر جسو کی تارے درکے سید آغس کے ارادت قالی ویدو دینہو مشرانو تقاسمو یو بلت قسمنو اخری باللہ تنم دا اللہ لنبیتنہو مانے وا لنقتلنہو لیلن خام خادے و دشپی قتل کی و اہلہو دزدہ مرگری و تابدار ثم لنقیلن لیولیہی او یا خام خامنگ با اوائی وارس ددتا ما شہدنا منگ حاضر شیدو محلک اہلہی زید حلاکت دا اہل ددتا و انا لسوادقون او دیشتا من خام خارشتنیو دا دا کافر ارادہ دا دا قسمون اخری نکد چاد شہادت دا دید اللہ سے مقرلی مشہد بے کی او کد چاد مرد اللہ دا کافر دا اللہ سے نیلی کلے مکای دیر ارادے کئی او دیر بندو بے سنے کئی نو اللہ دا مومنان دا غید شرنت آمن و مانساتی دا غشان دا اللہ دا حبیب بارک دا مشورہ کرے وا تا سلو مخی تیر دی اللہ او بیم کرو بکل لگین کفرو لکو گل تاؤسر انفال نا اللہ حبیب تا حکم اسو چی حجرتو کئی نہم پارکی سر انفال لازی آیات مبارکہ دیرشم گورت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مکہ مکرمہ کی یوزے وغیت دے دار الندوی دا مشوروزے نداتول مشرکان دا مکی مکرمی راج مشور اور اللہ دا حبیب بارک جرگہ کولا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ أَوْ كَلَّمُوكَ مَكْرًا فَرِيقٌ اسْتَبَارَكَ يَا حَبِيبَ هَوَكَسَانُ كَفَرُوا كَافِرُوا يَوْمَ شَرَقَ قِدَاتُ الشَّوَالِ يُثْبِتُ جَوْتَ الْكَافِ بعضی کافر ہو گئے تو انہوں نے کوٹا کے میں واچو اور بس دغشان تڑنے کو پروتری ندی جرگا مشورہ کی انسانی شکل کی شیطان مراغلے اور تو ادا اس مشورہ نہ ادا کام کبھی اگر کہ خبر نمونی کو غیرت پر کشت پرا دے دے بیاپ کے بعد ادا ہوئی چودے شروع نہ شیطان ادام سے مشورہ نہ راغری خوبو خوبو خبروں میں بو رہی نا داغت و کلام کی خول عیاض باللہ سحر رہے سبا میں مرگری جور کری گیا و درد درد سر جور داغت و شڑا یا مکوئی داخر کی مشورہ پا دیو سو چھ قتل میں کو شیطان و مشورہ ہم داد ورد آو یک تیدو کے منس کے روستے لیس بی تو کا دیر پارا چتا اے حبیب و تری او یقتلو کا یا قتل کی او یخرجو یاد وطن دوشڑی مشوری دادری والا پیشی تو اتفاق پہ یقتلو کر آغلے و نزکے پہ منس کے روستے ویمکرون ویمکر اللہ او دی چل جورونو ہلے جو لستاد قتلون لپارا ویمکر اللہ او اللہ استاسل اخلاسی بندو بس کولو واللہ خیر الماکرین اللہ ورغے د بندوبس کن کنا اللہ خپل حبیب ته بس نور مکہ پرے او مدینی منورې ته نبی علیہ السلام ہجرت دی لیکن ګور دا نه کسان راغلی دا خپل حبیب ته وای دا ګورې نه خبرې نه دي لکن انت ګورې مومنان دا غي بارک کافر مشورې کوي منافقان استعمالی تو مومنان اینی تھی ایدہ سمی خبر رب قالو اینی دغنہو کسانو تقاسمو باللہ قسمنو خرئیو بلتقنند اللہ لنبیتنہو چخا مخالش پیا وقتل کبے و اہلہو عبد اہلو عیالو مرگرید مومنان ثم لنقولن لولیہی او بیا خام خام نبوائیو لولیه وارس ددتا ما شہدنا محلک اہلیه منگو نوحا ورشی حلاکت دا اہل لدتا محلک یا مصدر نینی پمانا دے احلاک یا محلک دینے کی ظرف محلک اہلیه زید حلاکت دا اہل لبتا وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ او بیشک من خام خارشتنیون قسم بمرو درو بمو ایو رشتنی او باز ناپو حبیاتی دو ککی یو سن ومو دا نامو ویر یهودیان او رزان دیر رشتنی خلق وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ او من خام خارشتنیون دار توئی جی دے کافر کو قسم دد پو وادی بانے با بالکل گردو ککی گنا مخ کی سورہ توبہ کی پورو وضاحت کرے ذکر دے کافر کوشش دا کرے چی دے مسلمانان دے دنیاوی تعلیمی اداروں نا سورہ توبہ ویستا اللہ وئی پا کافر بارک لا یرقبونا فی مؤمن الا ولا غمہ مومنان تے سورہ توبہ کی ویلی ورد کافر پا قسم بدو ککے گنا دد پا وادی بدو ککے گنا دے پا دی آہد او وادہ کے دروغ ہوئی قسم کے دروغ ہوئی پا اس طریقہ بانے پا دوانے بدو ککے گنا ومکرو او دئی سچل جوڑ کرے ہو مکرو فریب جوڑ کرے ہو دسوالح علیہ السلام لقتلون لپارا ومکرو مکرن او مکر کرے ہو دی مکرن مکر اگر مفہول مطلق ہے ذکر کو وَإِذَا غَرِ مَعْمُلِ مَكَرْنُو بیر لے مکر جوکڑا وَمَكَرْنَا مَكْرًا او بندو بس کرے امون اخلاصون دو صالح علیہ السلام مکرن بندو بس وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دیکو دنہ پتورتنوا بس العذاب دا اللہ دا طرف نہ تیرا ہو او اللہ دے زلزلی پہ طریقی بانے ہلاک و تباہ کر فنظر نو گورا فنظر او گورا سوچو فکرو کا اے مخاطبہ اللہ اختل حبیب توئی هر یو بنده ته وای د حبیب هر یو امتی ته وای فانظر ویغورا سوچو فکرو کا کیف کانا سرنگو عاقبت مکرهم اغا آخری انجام د مکر و فریب داغی اغای خو مکرنا و چلنا و حلی جلول د دین و د دیندارو پا مقابله کی انا دمرناهم دا چه حلاک کرو منگ آغی ایم تباو حلاک کر انا دمرناهم دا چه حلاک و تباک منگ آغی و قومهم و قوم داغی دا غنه مشران ممرونی ول او دا غیغ قومنا و قبلی ممرونی و اجمعین تون فتلک بیوتهم ندغد کورن داغی حاویتن خالی پراتجی سوپ کیوسینا دا حاویتن یو مانا دا خالی پراتجی فتلک بیوتهم خاویہ دا دی کورن داغی خالی پراتجی یا فتلک بیوتهم خاویہ دغد کورن داغی خاویتن را غرزی دلی بما ظلمو بسبب داغی چغی ظلم کرو د ظلم انجام دے نسکور دل د ظلم انجام دے تباہ کے دل ظلم کولو اللہ ارت دیر محلت ورکڑو خو انجام سشو داغی انجام سشو دا آیات مبارکو دی دی خبری دلیل لے روح المانی ہوئی وَيَفِي هَذِهِ الْآَيَا عَلَى مَا قِيلَ دَلَالَتُمْ عَلَى أَنَّ الظُّلْمَ يَكُونُ سَبَبًا لِخَرَابِ الدُّور آیات کی دی خبری دلیلو چه ظلم دا کورن دروانے دے سبب جوری دو سڑے ظلم کل کور دروانے اولا دل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول روح المانی ذکر کرے اگر وہ عجیب فی کتاب اللہ وزد اللہ کتاب کلا حبرمیم ان الظلم یخرب البیوت ظلم کور نروانی و تلا حاضر آیا او دا آیات مبارکی علستو انا دمرناهم فتلک بیوتهم خاویہ دغد کور نے پراتی خاویہ لڑی دلی خاویتن اے خالیتن یا ساقطتن لڑی دلی دی راپلیوتی بما ظلمو تو سبب داغی چی دی ظلم کرو او دیکھ رہی معنی ذکر کری وفی التورات وی پا تورات شریف کی دا خبرن بھی کلیوا وی اے بنی آدم لا تظلم ظلم مکوا ورنک ظلم کے انو یخرب بیتو کور بجروان شی کوئی گئی پا خبر ہوا دی ظالم کور روانی گی یا مخ کیا رسط لا دا قرآن پاک تاریخ دی اور اللہ پا خبرو بسڑے یقین ساتھی فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَتٌ نُدَارِ كُورِنَ دِجْوِي خَاوِيَتٌ خَاوِيَتٌ لَا پْرِوْتِنِي بِمَا ظُلَمُ فَسَبَبْ دَاغِ چِدَي ظُلُمْ كَرُو اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَ پَرِيكِ لَآيَتًا خَامَخَا عِبْرَتُ نِشَانَ لَا کچھ سوک سوچ گئے اور دی واقعات ہی گوری لقوم دا قوم نپارا یعلمون چه غیقو ہی وانجین اللذین آمنو نجات نورکلے وحا کسانو تا آمنو چیمان روڑو وصالح علیہ السلام ایمان روڑو دا اللہ بذات علی ایمان روڑو وکانو یتقون او غیچ امیشا یتقون دا اللہ نا یریدن زان دا کفر و دا گناہن نساتلو وردی کہ اللہ دا ملوتا سلو خیر چی دنیا و خیرت کی دا عذاب الہی نا دا نجاس شیر ایمان او تقوی حضور اب وکانو یتقون فعل ناقص داخل کو پفعل مزاربان لدا ماضی استمراری کی جوری گی وکانو یتقون او اغی امیشہ تقوی دارو یعنی امیشہ دا تقوی کے صفت موصوفو دانا چی او رز متقی او بل رز نے او تقوی ستوئی دا الله او دا الله د پیغمبر اوامر زو پذیر اور او دا الله او دا الله د پیغمبرانو د نافرمانو نزان ساتل او افسوس زاله چې قران کم پرهیز کوله او دا الله نبی کم تقوا او پرهیز کوله من هغه ته د ډاکټر د پرهیز عمر حیثیت نور دغه خبره کې سره بیمار دی او دا اخرو نبی نه جدا ونه خوري او یو مهربان والد اور ته جدا وخوري نو غمور ته مې دا مې دشمنه دا قوم او زمون بس حالي چې مون دا الله د نبی او دا الله د پرهیز د ډاکټر د پرهیز عمر قدر او عزت نه کوي اخره دشمن ګړو چې اندارا نه کوي نو تیرا باندې خوري دا سوئی وکانو یتقون او امیشو دے تقوادار دا اللہ حبیب پرہیز کو لے کر دستر گو پرہیز دے دے گدنو پرہیز دے دا جگہ دے دا لاسن دے دا بدن پرہیز دے پورا ترتیب دا زندگی کو لے وان جین اللذین آمنو نجات میں ورکلو حق سامت آمنو چمو من آمنو ایمان روڑے اغی موصوف پسیفت دی ایمان وکانو یتکون او اغی امیشہ دا اللہ نیردن دا وامر پابندیو دا نواحیل اجتناب دا دو سیزون دیگر پدیبان سرے دا اللہ ولی و دوست جوڑی ایمان کامل او تقوی لگتا سلمخ کی سورہ یونس کی تیر شوی وَيَلَا إِنَّا أُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خبردار شہید اللہ پا دوستانو بغمنی یربنی وَيَلَا أُولِيَا سُبْدِ وَيَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اولیاء حق کسانی چھل ایمان پا صفت موصوفی ایمان دے پکی اگر چھلن مولی ونوتا اولیاء ہوئی تو یہ خبر لیوانو تاولیاو او چه دیر لیوانیشن ویدا دیر ورسید چه غلد سر موزن ورزی کلیمن ورزی لیوانی او دغشان تو غرم سر لی تو زنگل سر لی ویدیر دا کامل ولی او اللہ سے وی اولیاء سوک دی اللذین آمنو وکانو یتقون اولیاء کرام حغدی چه غیسی آمنو موصوب دی پسیفت دی ایمان وکانو یتقون او دن بس دا اللہ نا امیشہ یری بلا واقعہ ذکر کئی دی لوت علیہ السلام ولوت وان دا منصوب دے پاغمخ کے فیل بانے ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ولقد ارسلنا لوتا او بے شکر آلے گلے مونگا لوت علیہ السلام دا پا نسب کی دی ابراہیم علیہ السلام روارو اذ قال لقومه قل اجئني اخت القوم تا اتاتون الفاحشه ايات سورات لكم دي بهايتا دي غلط ود به انکار کر عقل کو وانتم تبصرون دا ہویا تو بصری قلبی نہ ندا بیا په معنا د علم راضی وانتم تبصرون او تاسو پوہی گئی دامو یقین دے چدا بی حیائی دا ذکر بازی شیدہ سی کہ او سڑے پا قرآن و سنت لپوئی گی نو اقل موی چدا بی حیائی دا ذکر فاحشہ اغی گناہ توئی چی اقلن او شرعن دوارا بند دی نو دا دیلے کیا بصورت دا بصور یا بصور قلبی دے نو مانے او انتون تو بصورون او تاسو پوہی گئی دامو یقین دے چاو دا بی حیائی دا یادیوے کی بصیرت آغا دستر گلی دل لی وانتم تو بصرون او تاسو لی دل کوئی یوبل تبورن تیدا سی حیاء غرزو لیو چی یوبل لگے قتل او بدکارو لگے کو او حدیث پاک کراغلی آخر کی چکل قیامت رازی نوی تنی لارو کسو کی بدا سے خلقی جبت کا رہی بکر لکد زناورو پشان سید الکائنات دلی کی شنگوی ورکر قیامت چی پکم و خلق رازی اغیب حیاء غرغولی لکرورو حیاء پرتکی گی حیاء پرتکی نو پلارو کسو کی لکد زناورو بد کا رہی بکر وانتم تبصرون آتاسو گوری یو بلگوری او دلیدو باوجود دا کارونه کوي. وصلی الله تعالی علیه و سلم.